Owczarek. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 maja. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ministrowie walczący o miejsce w Europarlamencie znikną z pracy, skupią się na kampanii. Od poniedziałku wielu z nich rzeczywiście takie urlopy planuje wziąć. Amerykanie wysyłają na Bliski Wschód kolejny okręt wojenny w rejonie. Chcą też umieścić baterie rakiet Patriot. Dziś otwarcie ogrodów dolnych, Zamku Królewskiego. Ministrowie, którzy kandydują do Europarlamentu, od poniedziałku biorą wolne. W ostatnich dwóch tygodniach przed głosowaniem skupią się na kampanii, mówi premier Mateusz Morawiecki. Ministrowie i wiceministrowie, którzy biorą udział w kampanii intensywnie, to od poniedziałku wielu z nich, wiem, że być może nawet ogromna większość, rzeczywiście takie urlopy planuje wziąć. Wybory do Europarlamentu już 26 maja. Dziś konwencje wyborcze w Bydgoszczy PiS-u, w Płocku Koalicji Europejskiej, a w Poznaniu Partii Wiosna. W środę w Sejmie pierwsze czytanie projektu specustawy, który zdaniem autorów z Prawa i Sprawiedliwości ma usprawnić budowę oddziału Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte. Projekt krytykują władze Gdańska oraz lokalna Platforma Obywatelska. Ich zdaniem to zawłaszczenie terenów na Westerplatte. Szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Cezary Śpiewak-Dowbór zapowiedział, że zaapeluje do posłów, by nie przyjmowali ustawy. Teren ten powinien być dalej zarządzany przez miasto Gdańsk. Nie powinien być oddawany w tak osobliwym trybie jak specustawa w ręce Muzeum II Wojny Światowej, które, przypomnijmy, zostało w pewnym fortelu prawnym przejęte, jeśli chodzi o kierownictwo tego muzeum, przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Innego zdania jest wiceszef Klubu Radnych PiS-u Kazimierz Koralewski. Jak mówi to rząd, powinien mieć pierwszeństwo w działaniach na Westerplatte. Już w ubiegłym roku pojawił się konflikt o Westerplatte i więcej nie powinien mieć taki konflikt miejsca. To jest miejsce związane z wydarzeniami, które traktujemy jako patriotyczne. To rząd powinien, bez względu na to, jaka jest władza w Polsce, organizować wojskowe obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. Projekt specustawy przewiduje, że wojewoda pomorski będzie miał możliwość przyznania prawa do budowy obiektów na Westerplatte Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Stany Zjednoczone rozmieszczą baterie rakiet Patriot na Bliskim Wschodzie i skierują tam kolejny okręt wojenny, by móc odpowiednio reagować na zagrożenia ze strony Iranu, poinformował Pentagon. Nie podał ani daty, ani też dokładnego miejsca rozmieszczenia jednostek. Wcześniej Pentagon poinformował o skierowaniu w rejon Bliskiego Wschodu grupy uderzeniowej okrętów wojennych z lotniskowcem Abraham Lincoln i eskadry bombowców, uzasadniając to zagrożeniem ze strony Iranu dla sił zbrojnych USA. Prace trwały półtora roku. Kończą proces odbudowy nie tylko Zamku Królewskiego, ale i warszawskiego Starego Miasta. Dziś zostaną otwarte ogrody dolne Zamku Królewskiego, mówi jego dyrektor Wojciech Wałkowski. Otwieramy piknikiem dla wszystkich mieszkańców ogrody dolne. O 11.15 hejnałem zaczyna się to spotkanie i jednocześnie celebra. Zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji. Monika Drąg, inspektor nadzoru terenów zieleni Zamku Królewskiego w Warszawie. Nadamy uroczyście imię naszemu tulipanowi, czyli serce Warszawy. Punktem też kulminacyjnym będzie rozpoczęcie lotów na uwięzi balonem. Będzie można podziwiać z lotu ptaka te zrewaloryzowane boskiety grabowe, którym nadaliśmy historyczny kształt. Powróciliśmy do niego do roku 1937. 1600 drzew zasadzonych tutaj teraz, grabów i buków. Sławomir Kwiatkowski, główny inżynier Zamku Królewskiego w Warszawie. Myśmy już naliczyli 12 różnych gatunków miejskich ptaków w tym ogrodzie. Wszystkich serdecznie naprawdę zapraszamy i warszawiaków, i turystów, i prosimy z rodzinami odwiedzać nas, odwiedzać nie tylko ogród, ale i arkady, i ogród górny, a potem zaraz zamek, jak się do tego serca Warszawy przymilać. Otwarciu ogrodów towarzyszy wystawa Róż. Można je podziwiać w arkadach Kubickiego. Ponad 1000 osób zjawiło się na koncercie w Łodzi na rzecz odbudowy zniszczonej w kwietniowym pożarze katedry Notre Dame. Był także rektor paryskiej świątyni prałat Patrick Chauvet. Koncert w łódzkiej bazylice zorganizował metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś i to na jego zaproszenie odpowiedział francuski kapłan. Rozumiecie Państwo, że od 3 tygodni jestem przygnieciony, jestem zmęczony tym, co się stało i otrzymałem zaproszenie za pośrednictwem polskiej misji w Paryżu do kraju, który lubię, w którym bywałem, no więc było to naturalne skierować pierwsze kroki właśnie do tego kraju, z którym jestem związany, chociaż nie znam języka, ale związany jestem. Ksiądz Chauvet powiedział, że takie gesty są dla niego wyrazem ogromnego wsparcia, jakie dociera do Paryża ze wszystkich stron świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Dzień dobry, gra Lotto Ekstraklasa. 35. kolejkę rozpoczęliśmy w Gdyni, gdzie Arka potwierdziła, że tonąć nie zamierza. W końcu klub z Pomorza piłkarze Jacka Zielińskiego pokonali 2-0 Zagłębie Sosnowiec i uciekli na razie z 6. na 4. miejsce. Michał Janota. Byliśmy lepszym zespołem, mieliśmy dużo sytuacji, dużo strzałów i całe szczęście wypchaliśmy te dwie bramki i trzeba się z tego cieszyć. Pierwsza połowa, wiadomo, kibice by chcieli, żebyśmy od razu wygrywali 3-0, ale tak się w piłkę nie gra, no też byśmy chcieli, ale musieliśmy grać rozważnie, tak jak nas trener o to prosił i myślę, że w drugiej połowie przycisnęliśmy i całe szczęście też Michał Nalepa zrobił świetną akcję i sprowokował Polczaka i z tego była czerwona kartka, tu już się grało dużo łatwiej. Z kolei zdegradowane już Zagłębie Sosnowiec miało do końca sezonu dać jeszcze trochę radości swoim kibicom, tymczasem Beniaminek nie strzelił gola i jeszcze kończył spotkanie w dziesiątkę. Niezbyt wymarzona końcówka, kiedy to bramkarz znów musi ratować sytuację, mówi Dawid Ryndak. Wszystko się posypało. Brawo dla Dawida Kudły, który naprawdę dzisiaj ten mecz nam pociągnął, bo już mogliśmy wcześniej przegrywać. Szykowaliśmy się na kontry, no co robić, jeśli się gra w dziesiątkę. W drugim wczorajszym meczu zaryzykuje stwierdzenie, na szczycie grupy spadkowej Wisła Kraków pokonała 1-0 Koronę. Dziś kolejne mecze w grupie mistrzowskiej Krakowia zagra z Lechem, Legia zagra jutro z Pogonią, a na ławce Legionistów nie będzie już tymczasowego trenera Aleksandra Wukowicza. Mistrza Polski poprowadzi już oficjalnie trener pierwszego zespołu Aleksandar Wukowicz. Umowa Serba ma obowiązywać przez rok. Ja na pewno też poczułem się bardzo szczęśliwym i jednocześnie też czuję też bardzo dużą odpowiedzialność. Niemniej jednak uważam, że ta decyzja, to zaufanie w takim momencie, powiedzmy, można powiedzieć po przegranym meczu, jeszcze przed rozstrzygnięciem tego, co jest przed nami, czyli końcówki tego sezonu, to na pewno dodaje mi takiej też pewności i bardzo się cieszę z takiego zaufania i postaram się płacić jak najlepiej. Po piłce koszykówka. W piątkowy wieczór poznaliśmy trzeciego półfinalistę Energa Basket Ligi. Był już Anwil, był polski cukier, a teraz w Final Four zameldował się Stelmet. Ekipa z Zielonej Góry musiała wygrać czwarty mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza i wygrała 81-73. Michał Sokołowski ze Stelmetu. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwa seria. Wiedzieliśmy, że każdy mecz może być brudny. W każdym meczu będziemy musieli się bić o to zwycięstwo. Przyjechaliśmy tu do Dąbrowy. Wiedzieliśmy, że będzie twarda walka i nie można odpuścić. Czwartego półfinalistę poznamy jutro. Będzie to albo Arka, albo Legia, w zależności kto wygra w Gdyni piąty mecz. Co w tenisie? Niespodzianka na turnieju w Madrycie. Roger Federer przegrał w trzech setach z Dominikiem Thiemem. W półfinale obok Austriaka zagrają też Rafa Nadal, Stefanos Tsitsipas i Novak Djokovic, który akurat wczoraj nie zagrał, bo z powodu zatrucia pokarmowego z gry wycofał się Marin Cilic. Dziś na przemian słońce z chmurami będzie się chmurzyć, zwłaszcza po południu. Miejscami przelotnie popada. W Sudetach na Przedgórzu Sudeckim i na wschodzie Polski możliwe burze. Najchłodniej nad morzem, w Koszalinie i Gdańsku 14 stopni, w Szczecinie 16, w Poznaniu 17, w Łodzi i Opolu 18, w Katowicach i Rzeszowie 19, a w Krakowie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowa jest super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, szuflada Fresh Zone, klasa A++. Zapłać teraz tylko 1111 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Fundusze europejskie towarzyszą nam już od 15 lat. To dzięki nim tu powstał nowy plac zabaw, tam wyremontowana została ulica, a lokalna firma zatrudniła nowych pracowników. Poznaj bliżej fundusze europejskie i zobacz, jakie projekty zostały zrealizowane. Już od 10 do 12 maja zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wejdź na dniotwarte.eu i sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Świętuj z nami pierwsze urodziny Paybacka w Kauflandzie i zobacz, ile korzyści kryje się za zakupami. Masło łaciate Ekstra 3,99 za sztukę, a mleko modyfikowane Babylon tylko 49,99 za opakowanie. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Tak to jest, zgadza się. Jeszcze jedna godzina przed nami audycji i ta godzina bardzo jest wypełniona, także ja już nie gadam. Szybciutko, za chwilę w studiu pojawi się gość, a teraz organek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Wiosna, obudził nas organek już, ja też i mam nadzieję, że mój gość również, chociaż pan to pewnie nie śpi przez ostatnie, nie wiem, 2 tygodnie. Dzień dobry. No to nie była długa noc dzisiaj. Odezwał się do mnie i do państwa Wiktor Gajewski, dyrektor wydarzeń w Centrum Nauki Kopernik, bo dziś to wielkie wydarzenie. Wszystko gotowe już? Tak, dzień dobry. Wszystko już gotowe. Piknik, że tak powiem, stoi. Teraz jest taki moment na pewno, że przyjeżdżają na niego wystawcy, naukowcy, rozpakowują swoje pokazy, by już o godzinie 11 przywitać wszystkich gości. A rozmawiamy oczywiście o 23. pikniku naukowym Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. Bardzo zawsze czekamy na ten wiosenny piknik, bardzo się na niego cieszymy. 2 maja minęła 500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci. To poza różnymi rzeczami, którymi się zajmował, również niezwykły konstruktor maszyn. A tytuł tegorocznego pikniku naukowego to Maszyny i my. Czy Leonardo był inspiracją? Leonardo był częściowo inspiracją, ale też dzięki niemu spojrzeliśmy na to, że maszyny towarzyszą nam w życiu od bardzo dawna. Nawet wcześniej niż od Leonarda. Tysiące lat przed naszą erą używaliśmy przed Chrystusem, może nie naszą erą, ten jednak mało snu, używaliśmy już narzędzi, tworzyliśmy narzędzia, a w dzisiejszych czasach spotykamy się już z robotami, sztuczną inteligencją, autonomicznymi pojazdami, internetem rzeczy, takimi maszynami, które zdają się przenikać całą naszą rzeczywistość. I trochę nas zmieniają jako ludzi, jako społeczeństwo. Dlatego ten temat pikniku to nie tylko maszyny, ale wprost my i maszyny, bo to jest temat o relacji człowieka z maszynami, które tworzy. O tym, co tam będzie dokładnie i jakie maszyny i jak piknik będzie opowiadał o tych relacjach, już za moment. Ja bym jeszcze wróciła do przeszłości. To 23. Wszystko zaczęło się w 1997 roku. Podobno. Podobno. A, no właśnie, bo to już kolejne pokolenie, tak? Tak, zdecydowanie nastąpiła pewna zmiana sztafety, jeśli chodzi o organizację. Ja pamiętam dopiero piknik 15. Gdzie on się wtedy odbywał? Wtedy jeszcze był na rynku Nowego Miasta i już tam, na Podzamczu, tam gdzie pierwszy. Potem jeszcze pamiętam tu na Powiślu, bo Myśliwiecka i Trójka, ja wytłumaczę tym z Państwa, którzy nas słuchają spoza Warszawy, jest w... To jest... Trójka jest nie do końca na Powiślu, ale w stronę Powiśla taki był, jest park piękny. No i ja pamiętam piknik też w parku przy ulicy Rozbrat. Był w parku Rydza Śmigłego. Tak. Był też na teraz Stadion Narodowy i Błonia Stadionu Narodowego. To już 7 rok, tak, na PGE Narodowym. Wygodnie tam piknikowi? Bardzo wygodnie. Piknik się rozrósł. Jest też bardzo bezpieczny. Mamy możliwość naprawdę zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim gościom. Stadion jest po to stworzony, żeby właśnie tego typu imprezy przyjmować i bezpiecznie gościć. Więc i gościom, i wystawcom jest tam bardzo wygodnie. No dobrze, ale w tym roku będą również zmiany piknikowe. Trochę jest uporządkowany. To jest taki rok eksperymentu. Po kilku latach i na stadionie, i wcześniej w parkach zauważyliśmy, że jeżeli mówimy o pikniku, że jest to piknik, na którym jest prawie 200 wystawców, ponad 1000 pokazów, to trochę trudno to zrozumieć. Zrozumieć, co jest na pikniku. Więc postanowiliśmy w tym roku ten program podzielić na 7 stref tematycznych. Tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Te strefy odpowiadają różnym zainteresowaniom, różnym rodzajom aktywności. I tak mamy na przykład jako centralną na pierścieniu stadionu strefę przyszłości. I to jest strefa dla tych, którzy chcą zobaczyć wynalazki, prototypy, porozmawiać z inżynierami, z naukowcami o tych rzeczach, które już w tej chwili są tworzone, a które zmienią naszą przyszłość. I które będą za kilka lat dopiero nam pomagać, i których będziemy dopiero za kilka lat używać. Jakiś przykład, co zmieni naszą przyszłość z tego, co będziemy mogli zobaczyć na pikniku naukowym? Pamiętaj. Na kilku stanowiskach będzie można porozmawiać i poeksperymentować z algorytmami sztucznej inteligencji. Albo z superkomputerami. To są rzeczy, które już działają. Gdy wyznaczamy trasę gdzieś przez nasz telefon, używamy tych algorytmów, warto się z nimi zapoznać, zobaczyć, jak będą się rozwijać. Na pikniku w tej strefie jest też mnóstwo robotyki. Robotyki takiej eksperymentalnej. Można nauczyć robota chodzić na przykład. Są takie badania, jak sprawić, żeby roboty się poruszały, ale także robotyki przemysłowej, która już jest, która już w tej chwili wspiera produkcję wszystkiego, co nas otacza. Także można zobaczyć zarówno to, czego normalnie nie widać, czyli sztuczną inteligencję, jak i roboty, które są schowane w fabrykach i tworzą naszą rzeczywistość tak naprawdę. R2D2 to też tam? R2D2 będzie można zrobić samodzielnie w kolejnej strefie. Strefa Zrób to sam. To jest strefa dla tych, którzy na pikniku szczególnie cenią sobie warsztaty, samodzielne działanie. Do tej strefy zaprosiliśmy kilka organizacji typu Makerspace. To są takie, które uczą ludzi, jak budować za pomocą tradycyjnych narzędzi, wóź, młotek, ale i też współczesnych, drukarka 3D, wycinarki laserowe, rzeczy, które są nam przydatne. No dobrze, to mamy strefę przyszłości, strefę zrób to sam. Ja jeszcze doczytałam, że będzie strefa zdrowia. Strefa zdrowia będzie w bryle stadionu. To jest strefa, w której chcemy pokazać, jak urządzenia, maszyny wpływają na współczesną medycynę. Więc będzie można zobaczyć zarówno sztuczne serce, bądź urządzenia wspierające operacje serca, ale też porozmawiać o wpływie technologii na nasze zdrowie psychiczne. Zobaczyć, czy coś się w tym temacie zmienia, kiedy jesteśmy otoczeni coraz większą ilością informacji z telefonów, z wirtualnej rzeczywistości. Mówił mi pan przed chwilą coś o jakimś roboszczurze. Tak, roboszczur. To jest w ogóle ciekawy wątek pikniku. Trochę się go nie spodziewałem, ale będzie można zobaczyć też na pikniku w wielu miejscach, jak maszyny pomagają w prowadzeniu badań naukowych. I Roboszczur jest tego przykładem, będzie w Strefie Przyszłości w Instytucie Biologii Doświadczalnej. To jest, chociaż go nie widziałem na żywo, jestem bardzo ciekawy, to jest szczur, który ma za zadanie infiltrować żywe szczury w badaniach i zbierać z nich dane, ale jest maszyną. Więc może roboszczur infiltrujący inne szczury w trakcie badań. Tylko na pikniku. Tylko możliwe na pikniku. Będzie jeszcze strefa cywilizacji. Strefa cywilizacji jest trochę takim odbiciem strefy przyszłości, bo to nie jest strefa, w której zobaczymy wynalazki i prototypy, a tutaj to jest strefa, w której pogadamy o etycznych i filozoficznych rzeczach związanych z nowymi technologiami. Czyli nauki humanistyczne. Humanistyczne, ale także archeologia, która pokaże nam, jak maszyny wyglądały w przeszłości, żebyśmy widzieli tę ciągłość rozwoju technologii przez lata. To jest strefa, w której będzie można porozmawiać o tym, jak autonomiczny samochód podejmie decyzję, którą stronę skręci, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, czy maszyny mogą czuć. Będzie można się przejechać takim samochodem? Wyobraźnie będzie można prawdopodobnie i za pomocą symulacji zobaczyć, co by się wydarzyło w trudnych sytuacjach, przed którymi taki samochód może stanąć. No dobrze. Strefa kultowych eksperymentów. Tego nie mogło zabraknąć. Są takie eksperymenty, na które wszyscy czekają i wszystkie dzieci chcą zobaczyć no właśnie, co? Dokładnie tak. Każdy lubi eksperymenty, które dymią, zmieniają kolory, są głośne. I to są też takie eksperymenty, które pozwalają łatwo zaszczepić tą pasję do nauki. Zostają w głowie po prostu. Ja tylko wtrącę na chwilę przerwę panu. Domyślam się i wiem też, no bo bywałam na pikniku nieraz, że są to takie eksperymenty, które my wszyscy, jak ja mam wspomnienie, jako dziecko, jak słyszałam o przedmiocie, który nazywa się chemia, to ja tak właśnie wyobrażałam sobie lekcje chemii, te wszystkie probówki wybuchające, różnokolorowe substancje. I to tak będzie wyglądać. Aha, no właśnie. Chyba hitem będzie w tym roku w kilku miejscach pokazywana ciecz ferromagnetyczna. Co to jest? Dla mojej wymowy jest to jednak trudne słowo. Poradził. Jest to ciecz, która reaguje na pole magnetyczne. Jeżeli widzieli kiedyś państwo w internecie takie czarne, najeżone ciecze, które tańczą, to jest właśnie to. Myślę, że będzie można się nimi pobawić na pikniku samodzielnie. Oprócz tego, że rzeczywiście ta chemia i ta fizyka, którą widzimy oczami wyobraźni jako eksperymenty, które są efektowne i zapadają w pamięć. Co jeszcze? Jakie ulubione eksperymenty? Jest dużo eksperymentów z ciekłym azotem, który jest, wiadomo, zawsze hitem. Dymi. Kilka uruchamianych za pomocą ciekłego azotu kolejek magnetycznych. Są takie lewitujące pojazdy wokół tras złożonych z magnesów. Kolejki są zbudowane z nadprzewodników. Bardzo efektowne, jeśli chodzi o pokaz. Można posłuchać czegoś o, znowu, magnetyzmie, półprzewodnikach i zobaczyć, jak wygląda fizyka w wersji zabawowej. Na koniec zostawiłam sobie strefę rodziny. To takie specjalne miejsce, w którym dobrze poczują się rodzice z trochę młodszymi dziećmi. Cały piknik jest bardzo rodzinny. No to wiemy. Podejrzewam, że połowa gości przychodzi właśnie z rodzinami, ale chcieliśmy, żeby było takie miejsce specjalnie wygodne dla osób z dużą rodziną, z małymi dziećmi. I to jest miejsce, gdzie zaprosiliśmy instytucje, które prowadzą zajęcia metodami zabawy, gry. Pokazują naukę, owszem, ale w sposób naprawdę dostosowany do najmłodszych widzów. W tej części też otworzyliśmy namioty na kawałek parku, lasu. Będzie można odpocząć. Będzie można odpocząć, będą hamaki, gry w tym parku. No jest to też strefa, która skusiła nas, Muzeum Ewolucji skusiło nas bardzo, skusiło nas długo. To jest strefa, w której będzie można spotkać specyficzne maszyny, czyli maszyny dinozaury. No dobra. Wszystko to brzmi fantastycznie. O 11, ja nie wiem, kto z państwa jest tak, 7:23 do 11 jeszcze parę godzin. Naprawdę można się spakować i nawet z daleka przyjechać do Warszawy. Ja już nie mogę się doczekać, ale tak słuchając tego wszystkiego, o czym pan opowiada, muszę zadać dwa pytania. Pierwsze, czy był pan kiedyś na stoisku w trakcie pikniku? Tak, wielokrotnie. Aha. Tak zaczęła się moja przygoda z Kopernikiem. Pracowałem na pikniku, to była w zasadzie moja pierwsza praca w Koperniku. I pamiętam do dziś, coś się nie zmieniło. To jest praca, kiedy 9 godzin rozmawia się z ludźmi, którzy chcą poznać coś nowego o nauce, dowiedzieć się czegoś o nauce z ludźmi ciekawskimi. Mhm. Trudna praca, ale dająca super satysfakcję. Trudne pytania? Od dzieci domyślam się najtrudniejsze. Trudne pytania, mnóstwo pytań. Nasi wystawcy wiedzą, że nie ma głupich pytań i są w stanie opowiedzieć o wszystkim i przed kawałek tej swojej pasji naukowej przekazać naszym gościom. No dobrze, to było pierwsze pytanie, a drugie pytanie, jak długo państwo się przygotowują do pikniku naukowego? Myślę, że ponad rok. Ponad rok, czyli to nie, bo ja myślałam, że tak jest. Kończy się ten jeden piknik, potem tam chwila odpoczynku, zebranie myśli, no i dopiero praca nad... To znaczy, że już znany jest temat kolejnego? Pracujemy nad tematem kolejnego pikniku. A, dobrze, ja nie jeszcze będę jeszcze nie będę ciągle, ale to właśnie ta praca nad tematem zaczyna się przed jeszcze przed piknikiem w danym roku. Oczywiście odpoczniemy chwilę, ale już zaraz po pikniku będziemy szukać dla państwa nowych instytucji naukowych, myśleć o tym, co możemy jeszcze zmienić w programie, oceniając to, co się wydarzyło w tym roku i szykować piknik na kolejny rok. No dobrze, ale my jeszcze jesteśmy przed tegorocznym 23. piknik naukowy Polskiego Radia i, przepraszam, Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia i z Centrum Nauki Kopernik właśnie był z nami dyrektor wydarzeń Wiktor Gajewski i tak pięknie o pikniku opowiadał. O czymś jeszcze chce pan powiedzieć? 11? Ach, tak, 20? To ważne. Za darmo. Wszystkie narodowe. Zapraszamy na piknik naukowy. Bardzo dziękuję, ja dołączam się do tych zaproszeń. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Ho. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Dziękuję tobie. w tle. Nad nami kaskady gwiazd. To ptasiki Anita Lipnicka. Ja jeszcze wrócę na chwilę do pikniku naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia, no więc my tam też będziemy. Trójka będzie obecna w namiocie Polskiego Radia. Nie tylko niedźwiedź tam się pojawi, drodzy Państwo, więc jeżeli będzie nam bardzo miło, jeżeli Państwo nas odwiedzą, ale Polskie Radio przygotowało również wyjątkowe atrakcje. Między innymi będzie studio eksperymentalne Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia. To ja polecam, proszę zwrócić uwagę. Wszystko powinno się udać, ponieważ pogoda na przykład nie powinna absolutnie popsuć planów piknikowych. Ponieważ dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, po południu miejscami duże, ale tylko przelotne opady deszczu. W Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim i na wschodzie po południu możliwe burze, ale to tylko tam. W Warszawie nad Stadionem Narodowym burzy nie powinno być. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, chłodniej będzie na wybrzeżu, tam 12-15 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków zachodnich, tylko w czasie burz może powiać mocniej. Porywy do 60 km na godzinę. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę. To WW do tańca nas zaprosiło. Ja potańczyłam, mam nadzieję, że Państwo również. A teraz ja zaproszę Państwa na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Między 16 a 19 maja, czyli już bardzo, bardzo niedługo, mamy dla Państwa zaproszenie. Ja zapraszam tak nie gołosłownie. Można do nas po te zaproszenia zadzwonić. 22 i 7 trójek.

To Dido oczywiście, Hurricanes. 20 minut zostało do 8. Teraz czas na... Na zdrowie. I Agnieszka Furtak-Bilnik. W sobotnie poranki zachęcamy Państwa szczególnie do aktywności na zewnątrz, do spacerów. Jak można wykorzystać te wiosenne spacery? Można na przykład zbierać pierwsze zioła. Najlepszy czas na to jeszcze przed nami, bo w lecie, ale teraz w maju też jest kilka takich roślin, o których warto pamiętać. Opowiada o nich dr Dariusz Szabela, dyrektor Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie. Te, które pozyskujemy wiosną, to przede wszystkim liście podbiału, pokrzywy, czosnek niedźwiedzi, kwiat, jak i ziele mniszka lekarskiego, liście brzozy, kwiaty bzu czarnego. W tym okresie wiosennym też pędy sosny są zbierane, może nawet wcześniej pączki sosny, później pędy sosny. Gdy już wybierzemy się na spacer, podczas którego zbieramy zioła, warto pamiętać o pewnych zasadach podczas zbierania, na przykład liści pokrzywy czy mniszka. Żeby to były zawsze listki już takie ładne, żeby one nie były z jakimiś plamami, żeby były pełne, żeby sprawiały wrażenie zdrowych. Jeżeli chodzi o mniszek lekarski, to na pewno ten kwiat jest najlepszy na początku kwitnienia. Nie wtedy, kiedy jest już wyraźny, rozwinięty. Podobnie z kwiatem bzu. To też trzeba takie zbierać, kiedy po części one są już rozwinięte, a po części nie. Z tą pokrzywą to dla celów domowych najlepiej jest ją zebrać w maju, jeszcze przed kwitnięciem, ale pewnie w celach takich bardziej przemysłowych, no to jest ona zbierana do września. Ale my możemy rzeczywiście sobie wybrać ten najlepszy dla niej okres, kiedy jeszcze nie zakwitła i te listki są najbardziej wartościowe. Trzeba pamiętać o tym, by takie zioła zbierać w miejscach, które są odległe od szosy z jednej strony, a z drugiej strony od pól, gdzie używa się jakichś środków chemicznej ochrony. To również może okazać się szkodliwe. Jak już zbierzemy, to do czego można wykorzystać zioła? Na przykład pokrzywę. Pokrzywa ma wiele różnych zastosowań przy przeroście prostaty, zaburzeniach metabolicznych, w cukrzycy, w schorzeniach reumatycznych, liście podbiału, które zbieramy przede wszystkim w infekcjach dróg oddechowych będziemy stosowali. Mniszek lekarski ma wiele zastosowań, przede wszystkim dotyczących układu pokarmowego. Wykorzystuje się działanie żółciopędne. A czarny bez? Można oczywiście sobie ususzyć te kwiaty i później zrobić z nich napar, ale można również te kwiaty zalewać czy alkoholem, czy cukrem, czy miodem i wtedy wytwarzać innego rodzaju produkty. Kwiaty mają właściwości wykrztuśne, napotne i pobudzają krążenie. Zarówno kwiaty, jak i owoce czarnego bzu należą do najcenniejszych surowców zielarskich. Owoce zbieramy we wrześniu, więc na to jest jeszcze czas, ale teraz przyszedł czas na kwiaty. Mają działanie przeciwzapalne, można takim naparem z kwiatów płukać gardło, robić okłady przy zapaleniu spojówek. Zbieramy całe kwiatostany, zwane baldachami. Możemy rozłożyć je na przykład na ściereczce w suchym, zacienionym i przewiewnym miejscu, oby nie na słońcu, bo tracą wtedy swoje właściwości. I teraz jak zrobić syrop na przykład z takich kwiatów? Potrzebujemy około 20 kwiatostanów, sok z 3 cytryn, litr wody i cukier. Tu już w zależności od preferencji 0,5 kg do kilograma. Kwiaty oddzielamy od łodyżek, zalewamy je wrzątkiem, odstawiamy na noc, a potem przecedzamy, dodajemy cukier, sok z cytryny i doprowadzamy do wrzenia, ale nie gotujemy. Taki gorący syrop przelewamy do słoiczków, odwracamy do góry dnem na kilka godzin i to właściwie wszystko. Życzę Państwu powodzenia, sama też spróbuję. I ja chyba też bardzo dziękuję, to Agnieszka Furtak-Bilnik. Na ziołolecznictwie ja się nie znam jeszcze, ale taki syrop z czarnego bzu z cytryną fantastycznie smakuje jako letnia lemoniada, więc może warto sobie trochę tego syropu zebrać. Jeżeli mówimy już, ja muszę to dorzucić parę groszy, nie będzie... tak trochę leczniczo, tylko będzie kulinarnie, ale do kilku opowieści zainspirowała mnie Agnieszka Furtak-Bilnik. Ocet z kwiatów czarnego bzu, drodzy Państwo. Jest taki jeden producent, to rodzinne gospodarstwo, które taki ocet z czarnego bzu robi. Proszę go poszukać. Smakuje obłędnie, naprawdę. Nie trzeba robić żadnego specjalnego winegretu do sałaty. Wystarczy ten ocet i odrobina oliwy. To jest coś naprawdę nieprawdopodobnego. Czosnek niedźwiedzi, wspominał o tym gość Agnieszki. On też nie tyle, że zdrowy, ale jest niezwykle smaczny. Jeżeli gdzieś będą mogli Państwo liście czosnku niedźwiedziego, podkreślam, z legalnego źródła, ponieważ on jest pod częściową ochroną, kupić, to proszę brać, jakby chciałam powiedzieć bez opamiętania, nie, no może opamiętać się warto, ale proszę sobie go kupić i potraktować jak szpinak tak naprawdę na patelnię i smakuje wspaniale, naprawdę czosnkowo. Powiem jeszcze, muszę, o pędach sosny, bo syrop z nich, no też jest pewnie zdrowy, ale jest fantastyczny do lemoniady też, no i też powiem tylko, że tych pędów nie wolno zrywać w lesie tak po prostu, może tylko sobie zebrać te pędy małe, takie do 10 cm i zasypać cukrem. Może je sobie zebrać tylko osoba, która kilka sosenek gdzieś tam u siebie ma. No dobrze, to się nagadałam, to teraz zagramy. Zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Yeah. Wieje to Katarzyna Nosowska, to Trójka, 10 minut zostało do 8, ja teraz szybciutko podsumuję. Więc tak, 23. piknik naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia, 11 na Stadionie Narodowym do 20. Otwarcie ogrodów Zamku Królewskiego też warto, będzie pięknie. No a do tego pędy sosny, pokrzywa, a i szparagi, koniecznie szparagi, ja bardzo proszę, proszę o nich nie zapominać, bo ten sezon na szparagi jest bardzo krótki, a zielone naprawdę robi się w minutę, nawet na patelni z odrobiną czosnku i na przykład soku z cytryny, no i pojawiły się już podobno truskawki. I jak się połączy jeszcze szparagi z truskawkami, to już zupełnie będzie bajkowo, bo to wszystko, co dojrzewa wtedy, w tym samym czasie, pasuje do siebie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólne 2 godziny, życzę miłego dnia. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia.